się do łez. Da się radę, jak facet przez każdy przejść. Znasz sprawę, to wiesz jak jest. Łap patent, stał się łatwiejszy rejs. Choć plany w łeb biorą, idą w tany z niedolą, a poranek masz do bani jak we wnykach kojot. Wspólnik cię olął, ta bogini już nie twoją, wręczyli wypowiedzenie, choć wczoraj nadgonił robot. Szubrawcy honor skradli i skazali na ojom, sanitariusza oddali w depozyt grube lolo. Doradcy taką zaoferowali pomoc, że znawcy potwierdzą wypisywany nekrolog. Ci co spotkali ZOMO powiedzą to mały chuj, przy tym jak władza ludowa potrafiła dławić bunt. Słaby tchórz nie przystąpi bez przymusu ani rusz, nawet jeśli w miejsce pieczywa by mu wciskali gruz. Suki zawsze brały w dziób, z kumplami zdzianych grup, chętnie się integrowały, stąd bywał niestały puls. Zemstę sam wybierasz, możesz jak Stalin knuć, zdrajców powybijasz albo będą ssali kciuk. Z dnia na dzień chcę śmiać się do łez. Dać się radę, jak facet przez każdy przejść. Znasz sprawę, to wiesz jak jest. Łap patent, stał się łatwiejszy rejs. Przez ogrom sytuacji, pod wodzą irytacji, twój stan emocjonalny czasem mocno martwi. Zamiast spacji i kuracji stres złością karmi, aż do tego stopnia, że masz chęć ostro grandzić. Potrzebna odskocznia, daj se na wstrzymanie. Obczaj co mroczna strona, na łączenie chemii z chlaniem, że wystarczy drobnostka, by ktoś stał się tyranem. I co z narządami, których nie poddasz wymianie? Podczas tyje łopy, mówią jebać litanie. Wiesz to za objaw ciemnoty, a ich mózgi za wybrane. Do góry głowa, na buzi rogal, niech służy slogan. Wiesz jak jest, kupisz żona, wnet skurzysz boba. Nie bełkotam, więc dorzucę, że nawet sierota ma bratnią duszę, jak choćby dziadzio po herzklechotach. Nie ogar, okazuje prawie cała Europa, ty wyznawaj carpe diem, o co byś się nie otarł. Z dnia na dzień chcę śmiać się do łez. Da się radę, jak facet przez każdy przejść. Znasz sprawę, to wiesz jak jest. Łap patent, stał się łatwiejszy rejestr. Twarda bania i zaciśnięte się te pięści. Co zrobisz? To co wszyscy robią. Rozumiesz te słowa? Dobrze wiesz, że wszystko, co cię nie zabije, da ci moc i siłę. Twarda bania i zaciśnięte się te pięści. Co zrobisz? To co wszyscy robią. Rozumiesz te słowa? Dobrze wiesz, że wszystko, co cię nie zabije, da ci moc i siłę. Co cię nie zabije, da ci moc i siłę. Dobrze wiesz, co cię nie zabije, da ci moc i siłę.